Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Platforma Obywatelska chce odwołania wicepremier Szydło i minister Rafalskiej. Dziś w Sejmie złoży wnioski w tej sprawie. Dymisja w brytyjskim rządzie. Po skandalu dotyczącym polityki migracyjnej rezygnuje minister spraw wewnętrznych. Syryjski reżim informuje o kolejnym ostrzale rządowych wojsk. Wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz szefowej resortu rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej złoży dziś w Sejmie Platforma Obywatelska. Według polityków PO to one odpowiadają politycznie za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w budynku parlamentu. Złożenie wniosków zapowiedział w ubiegłym tygodniu lider Platformy. Według Grzegorza Schetyny rząd nie zrobił nic, żeby spełnić postulaty osób niepełnosprawnych i próbuje zrzucić odpowiedzialność na poprzednią władzę. Z kolei rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska oceniła, że zapowiadane wnioski są niezasadne, a rząd spełnia postulaty protestujących. Ich główne żądanie to dodatek w wysokości 500 zł dla każdego dorosłego niepełnosprawnego. Opiekunowie mają zamiar spędzić w budynku przywiejskiej całą majówkę. Marszałek Sejmu zapowiada, że nie włączy się w negocjacje. W ocenie Marka Kuchcińskiego nie ma potrzeby, aby w spór angażowały się kolejne ośrodki władzy. W tej chwili to jest niepotrzebne. Rząd, premier, ministrowie angażują się w te negocjacje i gdyby tak nie było, to oczywiście marszałek Sejmu, może i prezydent powinni się w to zaangażować, ale jak widzę, propozycja i otwartość ze strony rządu jest tak duża, że to byłoby zupełnie niepotrzebne, żeby inne organy władzy państwowej angażowały się w te rozmowy. Ostatni raz minister Rafalska rozmawiała z protestującymi w piątek późnym wieczorem. Wówczas odrzucili oni propozycję pakietu ulg wynoszącego 520 zł. W Gdańsku zakończyły się ogólnopolskie uroczystości 40. rocznicy utworzenia wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Przez 3 dni przypominano historii ruchu i jego działaczy, którzy bronili praw pracowniczych i związkowych, a także rozpowszechniali niezależną prasę. Uroczystości zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej oraz byli członkowie WZZ złożyli kwiaty na grobach zmarłych działaczy opozycyjnych. Odprawiono też uroczystą mszę świętą. Otwarta została również wystawa o historii ruchu. W sali BHP Stoczni Gdańskiej 13 byłym działaczom Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża wręczono Krzyże Wolności i Solidarności. Lech Zborowski tak wspominał swoją działalność w WZZ-ach. Te codzienne sprawy to były przede wszystkim kolportaż i udział na przykład przekonywanie ludzi, żeby poszli z nami na manifestacje czy obchody grudnia i wieczne rozmowy. Wszędzie rozprzestrzenianie tej idei. 5 osób otrzymało odznaczenia pośmiertnie, w tym Anna Walentynowicz. Z Gdańska Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Brytyjska minister spraw wewnętrznych podała się do dymisji. Amber Rudd poinformowała o tym premier telefonicznie. Theresa May dymisję przyjęła. Powodem rezygnacji minister jest skandal dotyczący polityki migracyjnej. Jak się okazało, z powodu błędu podległego jej resortu niektórzy imigranci, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii kilkadziesiąt lat temu z byłych brytyjskich kolonii na Karaibach, mogą mieć wkrótce problemy z udowodnieniem legalności swojej jego pobytu na wyspach, a w konsekwencji podlegać deportacji. Po medialnych publikacjach na ten temat minister przeprosiła za błąd i zapewniła, że władze pomogą poszkodowanym przez pomyłkę MSW. Odmówiła jednak wówczas rezygnacji ze stanowiska. Jak informują państwowe media syryjskie, pozycje armii rządowej w prowincjach Hama i Aleppo zostały ostrzelane przez rakiety. Nie wiadomo, kto stał za atakiem, ani czy ktoś w wyniku niego ucierpiał. Doniesienia o ostrzale potwierdziło Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według jego informacji w jednej z zaatakowanych baz znajdowały się irańskie instalacje. A w ostatnim czasie nasiliły się napięcia między Syrią i Iranem a Izraelem. 9 kwietnia ostrzelana została baza wojskowa w centrum Syrii, w wyniku czego zginęło 4 irańskich doradców wojskowych. Władze w Damaszku i Teheranie za przeprowadzenie ataku oskarżyły Izrael. Taneczny występ uczniów polskiej szkoły w Atenach wzbudził entuzjazm greckiej publiczności. Dzieci wykonały poloneza, krakowiaka i polkę podczas specjalnych pokazów z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Zorganizował je Urząd Miasta Holargos Papagos w Attyce. Tymi gromkimi brawami ateńska publiczność nagrodziła pokaz naszej młodzieży. Od lat wiedziałam, że w okolicy jest polska szkoła i bardzo się cieszę, że miałam dziś okazję zobaczyć występ dzieci. Tak barwny, radosny, pełen życia, powiedziała Georgija, mieszkanka Holargos. Dzisiaj jest przede mną bardzo dużo ludzi, właśnie byliśmy w szoku, bo jeszcze aż tak dużo ludzi nie widzieliśmy tutaj. Bardzo fajnie, że i nasze dzieci, i inne tańczą. Podkreślali rodzice występujących dzieci. A co na to sami tancerze? Bardzo nam się podoba atmosfera, która panuje właśnie tutaj. To też jest fajne, bo możemy poznać dużo innych tańców, innych narodowości. Z całej Europy. Dodali Filip i Piotrek. Z tancerzami i ich rodzicami rozmawiała nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrejla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Coś strasznie kudłatego mamy za szybą, ale o tym będzie jeszcze czas powiedzieć dalej. Na razie o pogodzie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego. Miejscami głównie na zachodzie i północy, a także w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na Pomorzu i Wielkopolsce, aż do 28 miejscami w południowej połowie kraju. Chłodniej tylko na Podhalu i nad samym morzem. Tam mniej więcej od 20 do 23, a niech będzie stopni. Trójka. Program trzeci. Papaja Urszula Dudzieka, dlaczego nie? Bardzo przyjemnie rozpoczął nam się ten tydzień. Od razu dostaliśmy szybkie ostrzeżenie od pana Zbyszka. Jedno słowo, wystarczy tylko jedno słowo o jakimś długim weekendzie i wyłączam trójkę do piątku. Poniedziałek, środa, piątek pracuję, a biorąc pod uwagę specyfikę pracy w kadrach, dziś, ostatni dzień miesiąca, będzie nawał zajęć. Na razie nie wyrywamy się z tym, żeby mówić, że jest długi weekend i że niektórzy mają wolne i w ogóle nie planujemy takiego wydarzenia. Żeby powiedzieć rzeczywiście. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Dziś muzycznie będzie troszkę inaczej. Zupełnie inaczej będzie, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Zbigniew Namysłowski Trio. Proszę się muzycznie dzisiaj niczemu nie dziwić w audycji porannej, także przez cały dzień, bo mamy Światowy Dzień Jazzu Polskiego. I tak będzie do 9, a później także dłużej. Ranek @polskieradio.pl to do dyspozycji adres elektroniczny 02273, a także 71335. Pani Marzena popiera pana Zbyszka. Popieram słowa słuchacza, ani słowa o długim weekendzie. Chciałem sobie poinformować państwa, że to już drugi raz nie mówimy ani słowa o długim weekendzie, o tym, że do piątku niektórzy, a nawet do niedzieli mają wolne i odpoczywają, nic w tej sprawie nic. My się kłaniamy, bo jeszcze nie przywitałem państwa. Zofia Kruszewska, Natalia Grzeszczyk, no i właśnie element kudłaty, czyli Lulejko dla przyjaciół Lulek, pojawił się w pokoju telefonisty. Mogą państwo zatelefonować, porozmawiać albo z Natalią, albo kilka słów do Lulka. Lulek się na pewno bardzo ucieszy. 227 trójek, Ernest Zosun, Marcin Łukawski, mówimy państwu. Dzień dobry. Muzycznie się proszę w ogóle nie dziwić, będzie jazzowo. Może Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz w lularze Jezu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Nie wierzę, że się Państwo nie uśmiechnęli, o to właśnie chodzi. Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus, jazzowo dziś będzie między innymi tak. Pani Ula prosi męża Michała, żeby już wstał, bo spóźni się do pracy, a woda na herbatę już wstawiona. Więc proszę, panie Michale, się zbierać. Pozdrawia pani Ula, księgowa, pracująca i zamykająca dziś miesiąc. Zapraszamy do Trójki. My jeszcze miesiąca nie zamykamy, ale co nas będzie zajmowało dziś o poranku? Dzień flagi przed nami, a więc będzie nas zajmowała duża flaga. Po raz piąty szyję flagę, która będzie wciągana na latarnię morską 2 maja. Właśnie, posłuchają Państwo o tym już niedługo przed 6.30. Poza tym będzie nas zajmowała jazda rowerem i sygnalizacja, że ją tak nazwę, ręczna, czyli w lewo skręcamy, lewa rączka. Czy pan używa rąk przy skręcaniu, że tak to ujmę? Ale jak to rąk? Nie rozumiem. Żeby sygnalizować, że pan skręca. No staram się zawsze oczywiście, no w miarę sytuacji. W mieście może przydać się taki sygnał hamowania, czy po prostu uwaga, czyli podniesienie ręki do góry. Uwaga, podnosimy rękę i przy skręcaniu w lewo, czy państwo używają rąk? No trochę pytanie z kosmosu. 7.40. Mniej więcej porozmawiamy sobie o ręcznym sygnalizowaniu manewrów rowerowych, a pytania z kosmosu kwadrans po 7.00. A wie pan, że chyba mam nawet taką aplikację w telefonie, bo kiedyś robiłem takie badania, z jaką szybkością mucha macha skrzydłami. I to jest ważne. I to jest ważne. I proszę tego posłuchać. Kwadrans po 7.00, pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek w znakomitym humorze, jak państwo słyszą, od samego rana. Tata, projekt Tata o mentalizacji. Problemy są, ale to ważna sprawa. Wchodzimy w umysł drugiego człowieka. Ja sobie wyobrażam, że jestem królewną Śnieżką. I co za tym idzie? Wyobrażam sobie, jak zachowuje się królewna Śnieżka. Co ona robi, jak powinna mówić, jak powinna wyglądać. No właśnie, jak państwo sądzą, jak powinna. Proszę dać znać. 20 minut po 7.00, projekt Tata. Zapraszamy serdecznie. No a przed 7.00, skoro poniedziałek, no to miłość będzie królowała. Miłość tylko i wyłącznie. Kocham cię nadal, że nie szanuję. No kto? I już ci ludzie głupot naopowiadali. Gdzieś ktoś radia słuchał i wiesz, i od razu donieśli ci, że nie szanuję. Miłość i szacunek to najważniejsze. Zapraszamy państwa. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me when I'm gone. Aha, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz, wszystko jest jak było. Mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd, aha. Gdy odejdę stąd, huh. Jeszcze nie, nie teraz. Parasola nie zabieraj. I do której się wybierasz? Może powiesz mi i to. Jeszcze pieśni się rozpłynę. Jeszcze z prawdą się rozminę. Jeszcze wezmę na siebie winę. I odejdę stąd, aha. I odejdę stąd. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me when I'm gone. Aha. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd. Aha. Gdy odejdę stąd. Maciej Maleńczuk. Dziś jazzowo, bardzo jazzowo będzie o poranku i nie tylko. 71335, pan Błażej informuje, że to jego pierwszy, tu są wykropkowane słowa, ale zaczyna się pierwsze na D i drugi na W w życiu, a ja tak jak od 20 lat wstaję z przyzwyczajenia o 5 rano, z wami odpoczywam. Dziękujemy bardzo na miło, panie Błażeju. Te słowa wykropkowane na D i na W to może być długi weekend, ale to są te słowa, których nie wypowiadamy dziś o poranku, bo nie, no taka była prośba, więc o tym nie rozmawiamy. Dzień dobry, ja przed chwilą wjechałem do Polski i chciałem się przywitać z Trójką i słuchaczami i pozdrowić Lulka, no bo dowiedziałem się, że jest przy drugim telefonie. Miłego dnia dla wszystkich. Kłaniam się. Ja też się kłaniam w imieniu Lulka. Kłaniam się bardzo. Lulek przy telefonie razem z Natalią Grzeszczyk. Gdyby państwo sobie winszowali porozmawiać, to bardzo proszę. 2, 2 i 7 trójek. Aha, witamy w starym kraju. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej. Ogromna flaga zawiśnie 2 maja na Latarni Morskiej w Świnoujściu. Ma być tak wielka, że będzie widoczna z 15, może nawet z 20 kilometrów będzie widoczna. Reporter Radia Szczecin Dawid Siwek obserwował ostatnie poprawki krawieckie i składanie wielkiego płótna, które odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu. Ewa Nowakowska i wraz z mężem prowadzimy studio krawieckie w Świnoujściu, które po raz piąty szyje flagę, która będzie wciągana na Latarnię Morską 2 maja. Uszycie takiej flagi to chyba naprawdę spore przedsięwzięcie i mnóstwo pracy. W zrobieniu tej flagi uczestniczyły 3 osoby, ale nie jednocześnie. Suma naszej pracy to jest około 25 godzin. Za każdym razem jedna osoba mogła siedzieć przy maszynie i wykonywać tą pracę, ale ponieważ to tyle godzin, musieliśmy się zmieniać. Klasa 2A, która została wytypowana do zwijania flagi, ale jeśli będzie potrzeba, to do dyspozycji są uczniowie innych klas. W takim razie zaczynamy imprezę. 2 maja od paru lat obchodzimy w Polsce najpiękniejsze święto flagi. a wy uczestniczycie w czymś naprawdę wyjątkowym. Bo to nie jest najdłuższa, to jest największa flaga, jaka kiedykolwiek, gdziekolwiek zawisła. Norbert Martynik. Idea jest taka, że co roku robimy większe. No zawsze fajnie jest robić coś większego. No nie wiem, ile nam tych lat starczy jeszcze, no ale jeszcze w przyszłym też może będzie większa. Także zobaczymy. Ale na razie martwimy się tym, co mamy teraz. Uwaga, uwaga, czekajcie, końcówka jeszcze tam. I raz. No pięknie, teraz to już jest... Uwaga, i raz, kolejny szef, na białe, wchodzimy ładnie. Te pierwsze etapy składania łatwe, trudne? Łatwe. Jak to trzeba było robić? No tak, złapać za szef i to tyle. Nie było tak trudno. Takie pierwsze uczucia, jak zobaczyłaś tę flagę? To, że wielka strasznie, cała hala wypełniona była materiałem. Teraz po złożeniu to taki kawałek materiału się wydaje. No, to prawda. Piotr Piłowarczyk, Świnoujska Organizacja Turystyczna. 720 metrów blisko, w tych proporcjach 5:8, to jest jakieś 150-160 metrów kwadratowych więcej niż w ubiegłym roku. No właśnie, ta flaga wydaje się być taka lekka, przewiewna, ale swoje waży. 80 kilogramów, miała być lżejsza. Barbara Jurewicz, Latarnia Morska, Świnoujście. Cieszymy się bardzo. Jest jeszcze jakiś taki zapas, żeby w przyszłym roku ta flaga mogła być jeszcze większa i zmieści się na Latarni Morskiej aż tak wielka, ogromna flaga? Na dzisiaj jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, że ta taka jest bardzo duża. Jak ona będzie nam pracowała? Mamy dwa etapy. Mamy uszytą flagę i spakowaną flagę. I to były etapy ważne, ale teraz się zaczną etapy bardzo ważne. Z góry latarni jest spuszczana lina. Do tej liny jest mocowana górna część flagi. I podnosimy ją tak, jak się na maszcie zwykłym rozwija flagę. I teraz oczywiście kluczowym elementem jest wiatr, siła wiatru. Nie będzie wiatru, to będzie bardzo źle. Będzie za duży, też będzie źle. Będzie pięknie powiewać drugiego i będzie słońce, szanowni państwo, nie słuchajcie zaklinaczy pogody. Przypomnijmy w takim razie 2 maja w południe przy akompaniamencie orkiestry. Orkiestry Marynarki Wojennej, uwaga, z tyfonami wszystkich statków i okrętów, które będą wchodziły do Świnoujskiego portu. Serdecznie państwa 2 maja, żeby poocierać trochę łzy z oczu, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Zapowiada się duże wydarzenie. Tegoroczna flaga, która już po raz piąty zawiśnie na Świnoujskiej Latarni Morskiej, ma być największą flagą, która kiedykolwiek została rozwieszona. Dotychczasowy rekord w tej dziedzinie należy do Grecji, ale jak przekazali nam organizatorzy, biało-czerwona przygotowywana w tym roku flaga w Świnoujściu będzie jeszcze większa. Dodajmy też, że ta gigantyczna flaga przygotowana jest ze specjalnego materiału przepuszczającego powietrze, dzięki czemu nie powinna się porwać. Będzie za to pięknie powiewać na najwyższej latarni morskiej nad Bałtykiem. Zapraszamy państwa. 26,5 minuty po 6. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć panu redaktorowi, że nie tylko on pracuje, bo ja też jadę do pracy i trochę się spóźnię, bo komunikacja jeździ jak w sobotę. Pozdrawiam, czuwaj. Pozdrawiamy, czuwaj ostrożnie, ostrożnie przede wszystkim. dziś na jazzo, na jazzowo od samej 6. 6.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Ruszają prace nad zmianami w wynagrodzeniu parlamentarzystów. Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się w południe przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada on obniżkę wynagrodzeń o 20%. PiS złożyło projekt 13 kwietnia. Dziś na posiedzeniu Komisji Regulaminowej odbędzie się jego pierwsze czytanie. To ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. O północy mija termin na złożenie deklaracji PIT za zeszły rok. Urzędy skarbowe pracują dziś normalnie. Można rozliczyć się elektronicznie albo przesłać zeznanie pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Wiele urzędów skarbowych organizuje dziś spotkania, podczas których doradcy pomogą w wypełnieniu zeznania podatkowego. Ministerstwo Finansów informuje, że coraz mniej Polaków składa PIT-y w ostatniej chwili. Brytyjska minister spraw wewnętrznych podała się do dymisji. Amber Rudd o swojej decyzji poinformowała Theresa May telefonicznie. Premier przyjęła rezygnację. Ma to związek z pomyłką brytyjskiego MSW w założeniach polityki migracyjnej przyjętych przez resort. Niektórzy imigranci, którzy przyjechali kilkadziesiąt lat temu z byłych brytyjskich kolonii na Karaibach, mogą mieć wkrótce problemy z udowodnieniem legalności swojego pobytu na wyspach, a w konsekwencji podlegać deportacji. Szefowa resortu przeprosiła za błąd i zapewniła, że władze pomogą poszkodowanym, ale kiedy afera wybuchła, nie podała się do dymisji. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego, miejscami głównie na zachodzie i północy, a także w Karpatach przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni, tak powiedzmy, na Pomorzu i w Wielkopolsce do 28, miejscami w południowej połowie kraju. Chłodniej na Podhalu i nad samym morzem 20-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Poczuj zew wakacji i przygotuj swoją rodzinę na letnie szaleństwa. Bo już teraz w Lidlu bogata kolekcja mody plażowej, m.in. sukienki damskie od 27 zł za sztukę. Lub dziewczęce strój kąpielowy jedynie za 17,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie używam określenia długi weekend, bo niektórych może zaboleć i staramy się tego nie robić. Na przykład pan Wojtek, który napisał, że w życiu nie widział długiego weekendu. Takie rzeczy po prostu nie istnieją w przyrodzie. On za to z rodziną w ten za krótki weekend opuszcza właśnie nasz ciepły kraj. Udaje się do wychłodzonej i całkowicie pochmurnej Italii, zostawiając puste miejsce, miejskie ulice wszystkim zostającym w pracy. Niech sobie poszaleją bez korków, a co? Jesteśmy panu wdzięczni. Nie tak a propos tego długiego weekendu, bo tak każdy się słuchaczy i z Państwa prowadzących obawia wypowiedzieć to słowo długi weekend. A ostatnio słyszałam, że był jakiś tam konkurs, przeszukano odpowiedzi, jak to po polsku powiedzieć. I mi najbardziej przypadł do gustu takie sformułowanie, że ten okres długo-weekendowy się po prostu zaczyna nazywać za piątek. Także za ten za piątek żeśmy już dwa dni temu zaczęli, więc ten weekend już trwa. To po niektórzy muszą jechać do pracy, tak jak ja dzisiaj, ale jutro nie, pojutrze tak, znowu po pojutrze tak. Także taki mieszany ten długi weekend, w zasadzie mieszany za piątek. I wszystkim słuchaczom, wszystkim prowadzącym takiego miłego za piątku i słonecznego życzę. Bardzo dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Proszę pamiętać, że dziś troszkę inaczej gramy przez cały dzień. Dlaczego? Proszę bardzo. Dzień dobry, tu Paweł Kaczmarczyk. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy. When the gone. I've caught you in the breeze, and you were lonesome seed. I saw you. Now we're eternity. Now and forever, growing wild and free. And seasons may change, but love remains. Hey. Jazzowo. Od samego rana. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że ja w zasadzie też dziś pracuję, ale nie jestem w pracy, bo robię to, co kocham. Pozdrawiam wszystkich. Piotr Kowal ze wsi. I o to chodzi, i o to chodzi. Pan Bogdan jeszcze dopytuje, czy aby uda nam się wypuścić Wehikuł Czasu w wykonaniu zespołu Metallica. To taki zagraniczny zespół. Zostawimy na razie takie lekkie niedomówienie? Panie Bogdanie, zostawiamy na razie lekkie, lekkie nawet niedomówienie. Nawet lekkie niedomówienie. To jest metal. Ale najbardziej bym słuchał w okolicach 7.50. Tak. I wtedy też zostawimy takie lekkie niedomówienie. Przywitałeś się z Lulkiem już? Jeszcze nie. No nie. Za chwilę będziesz musiał nadrobić. To nadrobię. A słyszę, że nie chcesz tworzyć miraży od samego rana, to my też nie będziemy tworzyć miraży, że jest jakiś długi weekend, że jakieś takie są nie wypowiadamy tych słów. Ogólne wypoczywania. Zresztą dzisiaj duży ruch na ulicach Warszawy o 5.45. Naprawdę byłem zaskoczony, że wszyscy na ryby albo na grzyby, no ale może być tłok w lasach i nad stawami. Natomiast jadą rzucić ręcznik na leżak, żeby im nie zajęli. Całkiem to jest możliwe. Wygląda jednak na to, drogi redaktorze, że wybraliśmy najlepiej, bo w Warszawie najcieplej. Mam pewne info. Hiszpania 11, 12, 14 stopni. Słyszałeś, pan Wojtek wybiera się do Italii, tam pochmurno, chłodno. Co więcej, nawet nad Polskim Morzem jest niby słonecznie, ale też nie poparasz się. Znaczy zaparawanym i w swetrze, tak. No to sięgamy po puls biznesu, żeby nie było, że prawda, praca gdzieś tam się zatrzymała. Taka majówka, ale z takimi niedomówieniami, co cięższymi nieco nawet, ponieważ tak, sąd będzie dziś pracował. W jednym z banków też może być gorąco. Albo Nabici, albo mBank. Dziś grupa frankowiczów, która czuje się poszkodowana ostatni raz przed wyrokiem, zetrze się przed sądem z kredytodawcą. Pisze Puls Biznesu. No i co ciekawe, wiele zależy od biegłego, który przygotował 4 sprzeczne ekspertyzy. Znaczy dwie te kolejne są rewizją 2 poprzednich i one są bardziej korzystne dla powodów. I dlatego powiedziałem, że pracownicy banku mogą mieć dziś wcale nie majówkowy nastrój. No to w Pulsie Biznesu dziś sporo na ten temat, duży tytuł na stronie pierwszej. Pracować będą też, znaczy oni akurat nie będą pracować, ale no właśnie, majówka w locie ze strajkiem. strajkiem. Dzisiaj też tytuły na ten temat i to sporo w prasie. Majówkowy kalejdoskop w LOT. Puls Biznesu, takie tytuły. Związkowcy z LOT zapowiadają strajk 1 maja. Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego, Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych. LOT zapewnia, że zrobi wszystko, aby rejsy odbyły się zgodnie z rozkładem. W piątek sąd uznał argumenty zarządu linii i zakazał strajku generalnego, jednak związkowcy rozważają organizację strajku ostrzegawczego. Co to oznacza dla pasażerów? Powinni pojawić się na lotnisku wcześniej, by w razie zakłóceń mogli zmienić rezerwację. Ale wiemy też, że nastąpiła dość konkretna rewizja tego sądowego wyroku i na nią mogą się powoływać związkowcy, którzy ten strajk mocno dość jednak zapowiadają. W Rzeczpospolitej między innymi o tym, a no, jeśli nie samolot, to może e-rower. Otóż jak pisze ten sam dziennik, popyt na jednoślady z napędem elektrycznym może w tym roku wzrosnąć 4-krotnie. 60 tysięcy sztuk prognozowana liczba sprzedanych rowerów, co w porównaniu z rokiem 2016, na przykład 10 tysięcy, no to rzeczywiście jest znaczący wzrost. Tutaj gonimy Finów, Włochów, a najpierw możemy dogonić Skandynawów, jeśli chodzi o zainteresowanie tym środkiem. Lokomocji to nowa odsłona mody na elektromobilność. Pisze Rzeczpospolita. Rowery są obok samochodów i jeździków, takie hulajnogi albo deskorolki, kolejnym rosnącym segmentem elektrycznej rewolucji w Polsce. Sprzęt z kategorii tzw. e-bike dotąd był zarezerwowany dla klientów z grubszym portfelem. Teraz jednak sięgamy po takie rowery coraz chętniej. To efekt m.in. zalewu tanich pojazdów z Azji. No niestety, jak wiemy, też niektórzy kolarze sięgają po takie rowery podczas wyścigów. Pewności nie ma. No nie ma. Są takie podejrzenia. No to skoro o pracy, bo skoro nie ma żadnych majówkowych historii, no pracy jest, jutro święto pracy, Rzeczpospolita przy okazji pisze o najbardziej deficytowych zawodach w Polsce w ubiegłym roku. Na co jest popyt? Operatorzy i na kogo właściwie? Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych. Tutaj brakuje najwięcej. Kierowcy autobusów, fryzjerzy, samodzielni księgowi, ślusarze, spawacze także, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pielęgniarki i położne, kucharze. To akurat może dziwić, bo przecież jak patrzy się na portale społecznościowe, to wszyscy gotują. Wszyscy się potem tym chwalą, ale być może to po prostu w przyszłości ta luka szybko zostanie zapełniona. O tym, jaka praca się jest potrzebna na rynku, pisze Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza pisze o programie Lex Developer. W samym rządzie przybywa krytyków rządowej ustawy. Resort kultury uważa, że pogłębi ona chaos przestrzenny i dewastację krajobrazu miast. MSZ ocenia, że projekt jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, a zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, bloki mieszkalne mogłyby powstawać szybko wbrew planom zagospodarowania przestrzennego, na przykład na terenach przeznaczonych na park albo zabudowę jednorodzinną. Bloki mogłyby powstawać w dowolnym miejscu, byle nie dalej niż kilometr od przystanku autobusowego i 3 kilometry od szkoły i placu zabaw. Krytykują to także eksperci. Dzisiaj więcej o tym w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Lex Developer szybko nie przejdzie. W Gazecie Polskiej codziennie sporo akcentów amerykańskich, polsko-amerykańskich. Oczywiście też po szczycie koreańskim walka o wpływy na Półwyspie Koreańskim. Chiny nazwały szczyt ważnym krokiem ku zapewnieniu długoterminowego pokoju i stabilności, ale to, że Donald Trump chwali Polskę, Angeli Merkel powiedział o Polsce kilka ciepłych słów, pochwalił nas za wydatki na obronność, zganił przy tym pasażerów na gapę, to cytat, w NATO, takich jak Niemcy. Polska jest wspaniała, państwo to płaci więcej niż się oczekuje, wie, że obecnie Stany Zjednoczone ponoszą olbrzymie koszty wspólnej obrony i że tak nie powinno być. My bardzo to doceniamy, oświadczył Donald Trump. I taki tytuł: Polska jest wspaniała, dziś na okładce codziennej. O patronce życia błogosławionej Hannie Chrzanowskiej pisze dziś nasz dziennik. Zapowiadał te uroczystości. Dziś więcej o samej bohaterce również. A w tabloidach co tam? Przepraszam, co to jest? To jest majówka, bo niektórzy pracują, ale senator PiS błysnął na plaży. No tak, powiem, że rzeczywiście tutaj taki... Ach, to jest pan senator. To jest pan senator na plaży, tak. To jest senator Jan Maria Jackowski, który miał tam bez ogródek właściwie i bez jeszcze kilku rzeczy się rzecz się obala. Dzieje w chałupach, no, wrażenie. Zdecydowanie, tak. No tak czy inaczej, Super Express o tym dziś sporo na pierwszej stronie błyszczy. Doda do i męża, pisze dzisiaj Fakt. Nie wiem, czy to tak o kobietach się powinno wyrażać. Tym bardziej, że nieco niżej Fakt zamieszcza przeprosiny. To już wobec innej pani, którą kiedyś opisał, no, chyba niezbyt dokładnie. Natomiast to, że majówka jednak trochę gdzieś tam jest i niektórzy mają, świadczy dzisiaj okładka Polska The Times. Tutaj stos książek do nadrobienia chyba lektury. Ale ten stos książek to także zwiastuny tego, co wewnątrz numeru. No, między innymi o majówce ze szpiegami, pisze Polska The Times. Science, ale też cudny reportaż o Ani Ignatów. Artystka czy anioł? Jej lalki to mali bohaterowie, dzielnie znoszą choroby razem z dziećmi. Ania przerabia lalki indywidualne pod choroby dzieci. W ten sposób tworzy małych bohaterów, którzy są najlepszymi przyjaciółmi dzieci zmagającymi się z chorobami. Niepełnosprawności wykonane są z najróżniejszych materiałów. Wykonane są przeważnie takie, które można bez problemu dostać w sklepach plastycznych, budowlanych, a także takich, które znajdują się w każdym domu. Jak nakrętki od mleka czy ołówek. Na przykład kółka wózków inwalidzkich zrobione są z pojemników na żyłki wędkarskie. Aby dobrze zrobić lalkę, nie wystarczą plastyczne umiejętności. Ania zgłębia także swoją wiedzę na temat danej choroby. Z niektórymi schorzeniami spotykam się pierwszy raz, wyjaśnia, a gdy już je pozna, po prostu, jak mówi, kombinuje. Wspaniała osoba. Fantastyczny pomysł. Fantastyczny pomysł i ta rozmowa dziś w Polska The Times. Jutro gazet nie będzie, ale to nie znaczy, że nie zajrzymy do nich, bo sporo nam dostało wyzwań majówkowych tygodników. Tygodniki. I to nawet takich, do których zwykle nie zaglądamy, będzie również ciekawie. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke, zapraszamy Państwa serdecznie. 20 minut po 7 projekt Tato. Dzień dobry, mówi Robert, Tato Ani. Ja odnośnie przepisu na królową czy księżniczkę, o którym pan Marcin mówił od samego rana. Otóż mam taki przepis. Musi być niebieska suknia, musi mieć długi warkocz, no i musi mieć tę moc. Ja ostatnio próbowałem doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, czyli znalazłem niebieską sukienkę, znalazłem dwie gumki i próbowałem zrobić warkocz dobierany. Trochę nie wyszło, ale miała tę moc. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj pracują. Dobrego dnia. To jest najważniejsze, żeby miała moc. Troszkę mówiliśmy chyba o Śnieżce. Ale Śnieżka ma moc 7 krasnoludków. To prawda, a tutaj zdaje się, tak rozszyfrowaliśmy, że Elza. Raczej tak. Albo ktoś bardzo podobny do niej. Ale to zupełnie nie szkodzi. Nowy dzień jazzu polskiego. Mamy na antenie przez cały dzień. Za 9,5 minuty będzie 7, mamy poniedziałek także, więc... Urywki Urywki z kalendarza. Z niebywałą radością informuję Państwa, że za chwilę usłyszymy się z panią Heleną, czyli Anną Kołaczkowską z Kabaretu Hrabi. Tacio, ale dlaczego ty uważasz, że ja cię i że ja cię coś nie kocham, czy ja cię nie szanuję? A co ty mimo? Co ty? Co, skąd ty wiesz, jaka jest wielka miłość moja do ciebie? Co ty możesz w ogóle wiedzieć o moim? Kocham cię nadal, że nie szanuję. No kto? I już ci ludzie głupot naopowiadali, gdzieś ktoś radia słuchał i wiesz, i od razu donieśli ci, że nie szanuję. Jakoś przez całe życie żyłeś ze mną taką samą, nie miałeś świadomości, że cię nie szanuję. Teraz nagle, wiesz, tysiące ludzi mówi, że nie szanuję, a ty nagle w to wierzysz. Przestań mi trochę swojego zdania, wierzę, a nie bierzesz to, co mówią ludzie. Posłuchaj mnie, 492 lata temu. Posłuchaj uważnie. Założono miasto Tarnowskie Góry i nadano mu tak zwaną wolność górniczą. Zobacz, a ty nigdy nie sięgnąłeś po tę wolność górniczą. Całe Tarnowskie Góry sięgnęły, ty nie sięgałeś, ty nie wiem. Hydrauliczą może ewentualnie, ale nie miałeś takiego w sobie zaboru i takiego czegoś takiego, żeby wziąć widły i pójść w świat i po prostu powiedzieć dość. 225 lat temu we Wrocławiu pruskie wojsko stłumiło powstanie krawców. Zobacz ile ludzie i różne zawody mają, jakieś pomyślunki, tutaj wezmę, tutaj coś przewrócę, tutaj zagarnę, wydzierżawię, powalczę. Ty nie masz w sobie czegoś takiego, Tadzio, zobacz, leżysz, nic nie, ale proszę się nie dyskutuj. Kolejna rzecz, 142 lata temu, na przykład w Budapeszcie otwarto most Małgorzaty. Widzisz, no? Słucham? A, Heleny. Powinni otworzyć most Heleny. Ja ci bardzo dziękuję, Tadzio. Jesteś taki sympatyczny, miły. Widzę, że jest taka miłość do mnie, od ciebie. No ale to są podlizuchy, zwyczajne podlizuchy, także Tadzio, nic nie naprawisz, niczego nie naprawisz. Nawet i nic nie naprawisz i niczego nie naprawisz. Ty po prostu wziąłeś te dwa elementy z języka polskiego i postanowiłeś dobić mnie tymi dwoma elementami, że nic nie naprawisz i niczego nie naprawisz. I ostatnią rzecz powiem. Wprowadzono kartki kiedyś w Polsce. W 1981, czyli 37 lat temu, wprowadzono karki na masło, mąkę, kaszę, jedysz. Po co mówię? Myślę, że prawdopodobnie dlatego, że weź się przyzwyczajaj, Tadzio, weź się przyzwyczajaj, bo ja tego nie zdzierżę. Nie zdzierżę, nie wydzierżawię. Będziesz jadł mąkę, masło, kaszę, jedysz. A na koniec ci zadać cios? Miłego, długiego weekendu, Tadzio. O, zabolało. Zabolało. Joanna Kołaczkowska, nie używamy dziś określenia długi weekend na prośbę pana Zbyszka. Do usłyszenia za tydzień. Gdyby państwo chcieli coś powiedzieć w sprawie długiego weekendu, to wiadomo. Cię pełną tajemnic ciemnych, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż znajdę ciebie spowitą.